النحر ددی سورت نروستا کوثر کافرون نصر و لہب لگا سنگچے مخکنو سورتنو چلورو کے احوال دا منکرین بیان کرو دا خلقو چہ دا توحید دا مسئلے دا توحید دا بیانون کے اور دا مرکز توحید مخالفینو پا دے چلورو سورتنو کے حالت ذکر کئی دا نیکانو خلقو سورت کوثر کی ذکر کئی چہ تالا منگ دیر خیر در کڑے رہے کافرون کی اعلان دا براعت دے او نصر کی بشارت بالفتح و نصرت دے او لہب کی بشارت دے ہلاکت دے دشمن باندھے سورت کوثر ترتیب کی یوصل اتم سورت دے ددین مخ کی یوصل و سورتنا ختم شوی دی و نزول کی پن لسم سورت دے دو سورت عادیات میں رست نازل دے ربط دو ما قبل سردا دے چمخ کی سورت کے اوصاف قبیح دو مکذبین و ذکر شو دے سورت کے اوصاف ممدوح دو نیکان و خلق بیانی گی یا مخکینی سورت کی ذکر دا عدو دین و نو پدی صورت کی شکست و حزم ذکر کئی دا اللہ دا دشمن دعوت صورت اغا اصول ذکر کئی کہ دشمن پہ ہلاکی گی دا دشمن دا ہلاکت اصول دادی اتباع دا قرآن کریم عبادت بدنی و عبادت مالی دا چکل پا یو شخص کے موجود شنو دا دشمن بحلا کی گی خلاصہ دا سورت کے دری اصول دی اور بے نتیجہ ذکر گئی نشان اکہ ہوا لبتر یا پا سورت کے دو انعامات دی اور دو در رب العزت حکمون دی انعامات کی یو انعام دادے چ اللہ وی ما تعالی کوثر در کڑے دویم انعام دادے چ دشمن بدی تباشی ذریع بشی و دو احکام کی یو حکم دادے چ عبادت بدنی دا اللہ کا و دویم حکم عبادت مالی کا وا امتیاز دا سورت سورت ممتاز دے شکست دشمنانو باندے سورت کافرون دا دے دویم نم دے سورت معابدہ دریم نم دے سورت اخلاص و چلورم نم دے مقشقشہ پا ترتیب کی یوصل نہم سورت دے اور پا نزول کی اطلسم سورت دا سورت معون نا رست نازل دے دا کافرون مناسبت دا کوثر صدا دے چا مخ کی سورت کی اصول دا فلاح و دا کامیابی ذکر کرو پا دی سورت کی تبری او بائیکاٹ دے دا مشرکینو نا یا پا مخ کی صورت کی ذکر دا عدو ان نشان اکہو والابتر دا ذکر کا نو پا دی صورت کی تبری ذکر کئی دا دغا اعداء اللہ نا لگلدا شئی داود صورت مقاطعالا عن الاعداء دا دشمنان مقاطعالا خلاصہ سورت کی اعلان دا مقاطعی دے امتیاز برات دے دو کفار ہونا دو سورت نزول پا دور کرے چی وڈل دا مشرکینو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوال راغلے وا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دعوت ورکو اعبد لآلہتنا عاماً زمنگ دا الہ یو کالتا عبادت کا منگ بستا دا الہ بل کال عبادت کو سورت پدغ دور کے نازل شوید اعلان دا براءت دے سورت نصر دا دے یو نم دے سورت نصر او دیم نم دے سورت التوديع دا رسطی سورت دے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسطی دے معلومی گی دا سورت نصر مناسبت دا کافرون صدا دے چھ مخ کی سورت کی اعلان دا بائیکاٹو کی دا کافران نا چھ دا کافران نا اکلا بائیکاٹو کو نا بشارت قبول کا بفتح و نصرت سرا اللہ والا فتح در کی نصرت بل در کی دعوت سورت و بشارت دے مومنانو تا پتح و نصرت مانی خلاصہ سورت سورت کی در بشارت دی یو بشارت دے اذا جاء نصر اللہ دویم بشارت دے والفتح دریم بشارت دے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا دریب کے احکام دی فسبح یوم بحمد ربک دعا واستغفرہ دریب کے احکام دی سورت امتیاز سورت ممتاز دے بشارت بالفتح و نصرت سرا اور سورت ممتاز دے پر ڈیر والی دا مومنان مانے چ دا مومنان و اللہ کثرت نصیب کی سورت لہب دی سورت تا سورت تبت ہم وئی سورت لہب متوئی اور سورت تبت متوئی خجی دا مخکنے سورت کی سورت نصر دے دا پا ترتیب کی یو سل لسم سورت دے او پا نزول کی یو سل سور لسم سورت دے اخیرنے سورت دے توبے نروس تنازل دے سورت لہب دے تو سورت تبت وائی پا ترتیب کی دا یو سل یو لسم سورت دے پا نزول کی پاولنو سورتنو کی دے بجم سورت دے دا سورت فاتحی نروس تنازل دے دما قبل سر مناسبت دارے چ مخ کی سورت کی بشارت بالفتح و نصرت ہو نپدی سورت کی بشارت دے پہلاکت دا دشمن مانے برا اللہ چل نصرت نصیب کو اللہ لفتح نصیب کرا نو دشمن بدے ہلاک شی خجی داود سورت چرا البشارتو بحلاک الاعداء زیر دے پا حلاکت دو دشمن باندے خلاصہ سورت زجر ورکی ہاغ خلقو لرا چدا ابو لہب غندک افعال کی و تخویف دنوی اخروی دے امتیاز دو سورتو خیری قول دی ابو لہب تا دا اغیز زنانا تا دا دی چلور سورتن و مقصدو سورت کوثر کی یو لفظ دے الکوثر الکوثر لفظ کی مفسرین سے ڈیر اقوال ذکر کئی یو قول دا دے چدا یو نہر دے پا جنت کی بل قول دا دے چدا حوض دے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا میدان محشر کی بل قول دا دے چ نبوت و کتاب دے بل قول دادے چا آسانے دل دا قرآن کریم دے و آسانے دل دا شرائع دی، بل قول دادے چا دیر والے دا مرگر دے کوثر دیر والے دا مرگر دے، بل قول دادے چا پدی کی دا ایسار مانا دا دا غوروالی چا نور خلق سڑے پزام مانے غورے کی، یا کوثر کی اشارہ دا رفعت الذکر تھا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ اچت کرے رہے، یا کوثر کی اشارہ دا نور القلب تھا چپ دے زر کی اللہ یورنا چلے دا، یا کوثر کی اشارہ دا معجزات دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہاغی معجزات تا اشارہ دا، او بل قول دارے جب دی کی اشارہ دا کلمہ توحید تا اشارہ دا، کوثر کلمہ توحید، یا کوثر کی اشارہ دا شفاعت تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا با شفاعت کی دخفل امت، یا کوثر کی اشارہ دا فقاہت فی الدین تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فدین کی فقاہت ورکڑے ہو، یا پا کوثر کی اشارہ دا دے پینزو منزونو تا تعالی اللہ دیر خیر درکڑے دے پینزو منزونو دی چپ دی کی ثواب دو پنزو سو منزونو دے، بے پا دی کوثر پا دی قول کی دے کوثر پا دی اقوالو کی بہترین قول دا دے چه ده کوثر نمراد ده قرآن کریم، او ده کوثر نمراد ده حوض کوثر، پا دیکی او نکتی تا اشاره ده نکتہ دادا چه دنیا کی ده قرآن کریم نا چافی ده او چت کلی دا ده قرآن کریم خدمت کلی ده قرآن کریم لستلی کلی قرآن کریم میں نے عمل کرے رہے ندا سڑے بعد حوض کوثر ابوس کی، اب کچر دنیا کی او سڑی دا قرآن کریم اتباع نہ کرے ندا سڑے دا حوض کوثر نہ محروم پاتی کی گویا دا کوثر یو پا دنیا کے دے قرآن کریم دویم کوثر پا میدان دا محشر کے دے حوض کوثر، اور دا دنیا کوثر چرے دا سبب دے دا کوثر دا آخرت، پا دنیا کے دا سڑی زندگی دا قرآن سا برابر تیرشی ہوئی نو دا با دا حوض کوثر ابوس کی، اور کو دنیا کے او سڑی زندگی دا قرآن سا برابر نوی دا حوض کوثر نا با محروم شی، او کوثر چرے دا وزن فوعل لے پا مانا دا دیر فیدی سرا، کوثر مانا دیر پیدا می در کرد لوی پیدا می در کرد دا حوض کوثر پا بارکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی حضرت انس رضی اللہ عنہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسو کا چه دا قیامت پا ورز مانی یا رسول اللہ زبتا کم جگی گورم اغیورا دریز اینو کی زنخطا کی گم یو چکل حساب کتاب کی گی یا او پا دیزی ولاده ما یا چکل میزان اغا طول کی گی دیزی که با ولاده ما او یا وزو پا حوض کوثر ولاده ما بیاد حوض کوثر پا بارکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرت و شہرین زما حوض کوثر چه ده داد میشت ده دا مزل پا اندازه ده بہاغی گلاسو نے چری کا نجوم سمائے داد اسمان دستور افشان دی او بچی دی احلا من العسل داد گبین نہ ڈیر خوگی دی او سپین والے دس دے لک دپوئی گند کی من مر علی فشربا ومن شربا لم یزم ابدا من مر را علی آت سو چیز ما پا خوامان تیر شو پا شریبه و ببو وز کی و من شریبه لم یزم ابدا او چاچی دا حوز کوثر و بوز کلی بیو پا میدان محشر کی تگی کی گی نا زب پا حوز کوثر و لاری ما خلق برازیو دا حوز کوثر نبو بوز کی زچ گورم چ خلق براشی زکد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو امت دا نخرا چ دا قیامت پورز برا روان غر محجلین دا مخ نبی رنا خیجی دا لاس نبی رنا خیجی دا یو نخرا نو چ ہر کل دا یو نخرا نو دی برا روانی نو دا دغشان مخ و لاس نبی رنا خیجی حوز کوثر تا براور سولیشی کلچ حوز کوثر ترا ورسی نو لیو ذات دنان حوزی زما دا حوز نبا اگرزولیشی کما یو ذات البعیر الدوالو عن الماء لکا چنگ چه پرده اوخ سڑه دا اوبون شڑی نو دسی با بند کلیشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زبویم او صحابی زما مرگری دی رائے والی زول ابو ارکما پرشتے ہوتا پدا وقت کی او خبر کئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تدری ما حدث بعدک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تا علم نشت دے چلی خلق استان روستا احداث فی الدین کڑے دے بیدتی کڑے دے تا تا دی علم نشتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملہ دو تمام انبیاؤ کے رہے آغا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چدہ آغا شان قرآن کریم کی ذکر شوے دے قرآن کریم سورۃ مائدہ کی ذکر کئی دے تمام پیغمبران و شان ذکر کئی آیات نمبر 109 کی 109 کی یوم یجمع اللہ الرسل وہاں اور ازمانے چراجم کی اللہ پیغمبرانا فیقولو فصلہ بورتوئی مازا اجبتم تاسلکم جواب درکڑے شویو یو مانا پا مانیو کی دادا چی تاسو کلو پاتشویوئی نو دی خلقو استاسو نرستکم آمال کڑیو تمام پیغمبران وائی قالو لا علم لنا وائی دی اے اللہ منگ لا علم نشترے لا علم لنا گرد حضرت آدم علیہ السلام ننیولی تر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تمام پیغمبران وائی لا علم لنا منگ لا علم نشتا انکا انت علام الغیوب بے شک تو پوئی دن کے پپٹو باندھے پغیب باندھے اللہ تو پوئے گی اور دا حدیث مبارک چرے دا صحیح صریح دلیل لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حابی اسے حابی زما مر گری دی رائے ولی چزو لو بورکم فرشتے اتوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تدری ما احدثو بعدک تا تا دی خبر علم نشتا دے جستا نے رستا سچ کارو نکلی بیداتی کلی دی گورا کم سڑی چی بیدات ہو کھا دا سڑی نوی چی پیغمبر بزما سپارش گئی تذکر کی اخندر وزا رحمہ اللہ ذکر گئی اغوی اے پی سر او زویا بدترین پا تمام و فرق و باطلو کی مشرکین استا سونا فرق باطل چری پا دیکھ تمام و کی ناکار مشرکان دی و بدترین از مشرکین منافقین استا و بدترین دا مشرکین و نمنافقان دی ولی و از زران کی زکا کہ منافقان در در کے اسفل فی النار استا زکا منافقان چیدی پلاندے نئی طبقے دے جہنم کی دی رب العزت و ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان فلان دے نئی طبقے دور کی دی، بے ویو بدترین از منافقین مبتدعین استا، او بدترین دا منافقان نگور بیدتین دی، بیدتین دا دا منافقین نم بدتر دی، زیران کی اہل بدا چی دی سگان اہل دوزخ استا، زکر بیدتین چی دا دوزخ نسپی دی، نو دوزخی زلیل دی نسپی خوی بیخی زلیلی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اهل البدع كلاب اهل النار، اهل البدع كلاب اهل النار، وبدتان جدي داد دوزخين اسپيدي. وزاد معني جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سفارشو كي نبي عليه السلام وي سحقا سحقا لمن غير ديني، ہلاک دشی ہلاک دشی ہاغ سوچ ما پدین کی تغیر و تبدل راوستے دے، تغیر و تبدل چی چاز ما پدین کی راوستے دا خلق دے ہلاک شی. نو کوثر نمرات دے حوض کوثر، نو کوثر نمرات دے قرآن کریم، دے قرآن کریم کی مسئلہ صدا فصلی لربک وانحر، ذکر دا صلات دے مراد تے عبادت بدنی دے، ذکر دا نہر دے مراد تے عبادت مالی دے، عبادت بدنی و عبادت مالی. محمد ابن کعب وئی پا دنیا کی چ خلقو چی منز کو غیر اللہ تا، قربانین کو لنظرن کو لغیر اللہ، رب العزت حکم کو فصل لربک وانحر. پوشلے د سعید ابن جبیر قول لے فصل لربک منز کا پ مزدلفہ کے د ما خام و د ما خستن شریک، د سحر منز کا مزدلفہ کے، وانحر و قربانی کا پمینا کے، پمینا کی وے قربانی کا. اے نبی عبادت دی بدنی درب کا، اے نبی عبادت مالی درب کا، عبادت بدنی و عبادت مالی. عبادت بدنی کے یو سڑے آواز کئی، آواز کئی دا آواز خاص دا اللہ دا پارو کا، آواز کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دا آوازو کا، آواز کے یا اللہ مدد دا آوازو کا. لیکن دس آواز مکو چی یا پیرا یا فقیرا یا بابا یا مرشدا، دا آواز مکو. دس آواز مکو چی یا علی مدد، دا آواز مکو. دا سے آواز مکو چی نرے رسالت یا رسول اللہ، دا آواز مکو. آغشی اگان ویلو لی خمسطن ادفی بها حر الوبا لحاتما، وی زماد پارا پینزخ ریان دی چاگ مصیبت لی پیز دفکو ما، المصطفی والمرتضا وحسن حسین والفاتما. زخو کل مصطفی تاواز کو ما جناب رسول اللہ سلام تا، چیا رسول اللہ کلاواز کم یا حضی علی، نو کلاواز کم چیا حسن، کلاواز کم چیا حسین، کلاواز کم چیا فاطمہ. ننت دسی چل مکو فصل لی ربکا، دا آواز دخلی چکے نو خاص اللہ را بلا، دسوے ولی واحد اتفی بی حر الوبا الحاتمہ، اللہ رب المصطفی والمرتضی وحسن حسین والفاطمہ. لی واحد ادفی بھی زما د پار یو الہ دے، او دس الہ دے چیز ٹول مصائب دبکو ما، آغ مصائب چہلا کون کے مصائبی زی پہ دبکو ما، اگ یو سوگ دے اللہ دے، دا اللہ رب مصطفیٰ دے، دارب دا مرتضام دے، دارب دا حضرت حسنم دے، دا حسینم دے، دا فاطمیم دے. فصل لربکا عبادت بدنی، چہ دا خلی آواز کے نو خاص اللہ تے کوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ شان دا نبی دی روچت دے. سورت یونس چہ ختمی گی تو سورت یونس پاخر کی ذکر کئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم توائی آیات یوصل اشپر. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ. اے نبی آواز مکوا فغیر دلانا. نبی توائی او نبی آواز مکوا فغیر دلانا، آغ چاہتا آواز مکولا ینفعو کا، کتو تا آواز کے نفید ندر رسائی، او کا آواز تنکی نولا درو کا ضرر تن رسائی. فین فالتا کچر آواز دیو کر اللہ نا سوا بل چاہتا. دا نبی شان دی روچت دے خسر دین اللہ و توائی، کتا آواز دا اللہ نا سوا بل چاہتا ہو کو. فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. بے شکا تبشی پا دا وقت دا ظلم کون کو نا ظلم بوکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تالاوی او نبی چزمان سوا بل چا تا آوازو نکیو کا آواز دے وکی گورت و ظلم بوکی ظلم بوکی. قرآن کریم سورت رات کی وائی، سورت رات کی رب العزتو دا آغ سڑی حالت بیان کردے چی دا اللہ نا سوا بل چاہتا آواز کئی. سور لسم آیات کی وئی، لہو دعوت الحق، خاص دا اللہ دا پارا آواز دا رشتے ہو دے، رشتے آواز اللہ تکوا. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. آغا کسان چھ دیو تاواز کئی پا غیر اللہ نا قبولتے نا کئی دا غیر پار فید سا ہیت سوالو نشی قبل اولے. آن دا دی سڑی مثال دسی دے لکہ دا دی غر پسر مانی او سڑے ولار لے، لا سنے کدکلی دیو بوتا دا خوڑو بوتا، آواز کئی او بوز ما خلی لراشی، او بوز ما خلی لراشی. لکہ سنگ چھ دا او بو دے سڑی خلیل نشیرات لے، نو دے سڑی چکم آواز کڑے دے چی یہ پیر راور سیگے نو سوالو لنشی قبل اولے. اللہ کا باسط کا فیہی للماء، مگر پشان داغ چا چوگ دا ان کے اخبل اور غولر و بوتا چی ور سیگے دے سڑی خلیتا و ما ہو بے بالغ نوی رسید ان کے خلیتا. خدا آواز سے غیر اللہ تکڑے دے دے سڑی حالت سنگ گئے. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، او ندر چغد کافرانو مگر پا گمراہی کی دا. کافر سڑے چی دا آواز کئی چی او پیر را ورسے و بزرگ را ورسے، دا آواز آواز کفری دے، دا آواز آواز دا ضلالت دے، دا آواز دا ضلالت دے. دوستانو سورت حج کی رازی الت رب العزت وئی، سورت حج، سورت حج آیات نمبر دو لسم کی وائی، یدعو من دون اللہ، دا سڑے آواز کئی سیوا دا اللہ نا، آغ چاہتا چی ضرر تنشی رسولے و نفع تنشی رسیدلے رسولے. ذالک هو الضلال البعید، دا آواز کول غیر اللہ تا گمراہی دا، خود دیر اللری گمراہی دا، آواز غیر اللہ تا لری گمراہی دا. دا دس آواز ندے جو کمزور ہے آواز دے، دا دے آواز مبارک اللہوی دا شرک دے. دا آواز چی سڑے غیر اللہ تکی اللہوی دا شرک دے. سورہ فاتر سورلسم آیات کی رازی سنگوائی، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر آغا کسان چه تاسو تاواز کوئی پا غیر اللانا مالکان ندی دا پڑک دا کجوری یو معمولی چرمنم نشی پیدا کولے ان تدعوهم کچر تاسو تاواز کوئی لا یسمعو دعاکم آوازم ناوری اللہ وی بالفرض و تقدیر و ممن لچ وائوری دا مستجاب لکم قبول تیل نشی کولے ویوم القیامت یکفرون بشرککم دا قیامت فورز بے انکار کئی استاس دی شرکنا شرک اغا آواز چی کم آواز سڑے غیر اللہ تا کئی یا پیرا یا بابا یا ولی را ورسے گی دی آواز تے شرک ویلے دے دا آواز دا کلمہ دیر بیکار کلمہ دا دمر بیکار کلمہ دا چی سڑے گمراہ کئی او سڑے کافر کئی سڑے مشرک کئی سورت احقاب کی رب العزت وائی آیات نمبر پینزم کی ومن ادولو سوک دے غٹ گمراہ بہا غچان چھے آواز کئی پغیر دا اللہ نا اللہ پریخو دے رہے دا اللہ نا سوا بلچا تا آواز کئی یو پیر تا آواز کئی یو بت تا آواز کئی یو نکت آواز کئی یو ولی تا آواز کئی سوک دے غٹ گمراہ دا ہاغ چانا چا آواز کئی پغیر دا اللہ نا ہاغ چا تلا یستجیب لہو سوالو دا نقبلی الہ یوم القیامت کتر رج دا قیامت پورو دا چغیو باسی وہم آن دعائیہم غافلون او دا نیکان خلق دا دید بلن ننا خبر دی ویزا حشر الناس کانو لہم آداء او کلچ خلق را جمشی دانے کان خلق بردی دشمنان شوکانو بے عبادتہم کافرین دا دی پا عبادت بمنکرشی چھ منگلم ہی چھو عبادت ندے کڑے نو عبادت بدنی کی یو جز دارے چھ آواز کے فرید کے نو یو اللہ تے ہوکا کہ دا اللہ نا دا سوا بلچا دا فرید ہوکا نو دا یو قسم شرک دے چرے تا شرک فی دعا بھی لکھی گی شرک فی دعا آواز سڑے اللہ تا نکی غیر اللہ تے کئی دے تا شرک فی دعا وئی نو نبی خبر واورا فصلی لربکا دا عبادت چستا دا جب عبادت دے دا بل اللہ دا پارکے اللہ برابلے اللہ برابلے دا اللہ چرا بلی نسنگ بیرا بلی دا آواز چکے را بلل چکے نسنگ بیرا بلی قرآن کریم سورت آراف راواڑا ہوئی سورت آراف کی رب العزت قید ذکر کردا چی اللہ را بلی نسنگ بیرا بلی آیات نمبر پینز پنزوس ادعو ربکم تضرعا و خفیا انہو لا یحب المعتدین اللہ قانون ذکر کئی او خلق ادعو ربکم راو بلیستا سی ربا رب توازو کئی گورد دس آواز مکوئی طریقہ دا آوازو فی جنئی تدور روان اللہ چرا بلینو پاجزئی سی راو بلی زان کمزور وشمارا دا اللہ نسوالو کا و خفیتن او اللہ چرا بلینو رو رو را بلی طریقہ دعا دادا چی اللہ را بلینو رو رو را بلا او کپورو دی راون بالاو پزور دی آوازو کا دا سڑے معتد دے زیتے کون کے دے انہو لا یحب المعتدین بے شکا اللہ منن ساتی دے زیتے کون کسرا طریقہ دوستانو دو دعا دادا کلچ اللہ را بلینو اللہ ارور راو بلا ارور آواز توقع سورت اعراب کی رب العزتو اخیرنی آیات نا یو آیات مخ کی ذکر کئی 215 نمبر آیات کی بے سورت اعراب کی وی وذکر ربکا یاد وخبل رب لرا مخ کی ویل ادعو دلتوائی وذکر کدے چاپ ذہن کدے سیوی کہ دعا خو بپ کلار کلار کے لیکن ذکر بپ زور مانے کے ذکر بپ زور کے اللہ وننا وذکر ربکا یاداش درب چکے نو پلار کوا یاد کستا رب لرل تے ذکر ذکر ہو کہ یاد کستا رب لر فی نفس کا ستاف نفس کی یاد کا تذروان پا جزئی باندھے وخیفتن و پیر باندھے ودون الجہر من القول نفزور وینانا بالغدو والاصوال اللہ سارو ماضی گر یادوا ولا تکم من الغافلین گرد غافلان نمو جوڑے گا قید رب العزت دا ذکر کئی ذکر کے دعا کے نپ قلار قلار اللہ رو بلا رو رو رو بلا سورت مریم کے رب العزت ذکر کئی دیو نبی شان ذکر کرے رہے شان د حضرت زکر علیہ السلام آیات نمبر دریم کے ذکر و رحمت رب کا دہو زکریہ اذ نادا ربہ ندا ان خفیہ یاد کر رحمت در رب ستا پخپل بندہ باندے چدا باندے زکریہ علیہ السلام اذ نادا ربہ ندا ان خفیہ کلچ پرے دے وکوخ پل رب تاپ پرے دو رو رو باندے رو رو دعائے وکڑا حدیث پاک کی رازی خیر الرزق ما یکفی و خیر الذکر ما یخفی بہترین رزق آغا رزق دے چستا کفایت کئی بہترین ذکر دا دے چھ اللہ پو رو رو رو بلے رو رو باندے حدیث دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واو رہی صحابہ کرام پلارے باندھی او آواز او کہ اللہ اکبر اللہ اکبر پزور مانی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا نرمی او کہ پخ فلزانن باندھے تاش کم ذات را بلے کن نہ دے غائب نہ دے غائب نہ دے چپ زور و دچگی ابا سی او کن نہ دے چستا سے آواز ناوری بلکہ تنگ ذات دے دے مارا سورت بقرہ کی ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ بندگان ستان از ما پہ بارکی تپوسو کی چا اللہ لرے دے کنش دے دے وہ جواب ورک فإنی قریب اللہ ویز نجدے ما نجدے ذات دے سمر نجدے دے نحن اقربو الیہ من حبل الورید زد مرئی درگنم دیر نجدے ما د مرئی درگنا اللہ دیر نجدے دے سمر نجدے دے ان اللہ یحولو بین المرء وقلبیہ اللہ د سڑی او د زلپ منس کی پردہ راولی دمر نجدے دے مدغ نجدے ذات چرے دا پورور راو بلا رسول اللہ سلم صحابو توی تاو چکم ذات را بلی نو دا گور غائب ندے دغ ذات گور کن ندے ورور اللہ راو بلی گورا قرآن کریم طریقہ ذکر کے دعا کے ذکر کے انورو رو کوا حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ذکر کا جو دعا کے نو پورو رو باندھے کوا ذکر اسکار پورو مانے کوا دا صحابی عمل گور دا صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا چا ویلا چی جماعت کی خلق را جمع کی گیا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ فزور ہوئی اغیر لخا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ د جماعت فزار زی تراغے او لمنی د کانو ڈکا کڑے دا دغ زاکرین تے یو اعلان وک و زاکرین وا اوری من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا عبد اللہ ابن مسعود کما سوک فی جنئی نما بفی جنئی کما نہ پی جنئی زد پیغمبر خصوصی شاگرد ام عبد اللہ ابن مسعود امام تاسو مبارک یو خبر کوم لقد جئتم ببدعۃ ظلما او ناولو تور بیدت ام کڑے تور بیدت ناکار بیدت ام وکم او دو جماعت نے خلق ویست چوز جماعت نا دا کمت طریقہ چپ دے ملکے باز جاہلان و فیرانو اختیار کرے دا یوش پہ مقرر کری چ دیش پہ تو پیر سے برازی اور منگ تب ذکر کئی پیر سے وہی لا الہ الا اللہ نو موریدان وہی لا الہ الا اللہ نو پیر سے وہی الا اللہ نو موریدان وہی الا اللہ نو پھر سے وہی اللہ ہو نو موریدان وہی اللہ ہو پیر سے وہی ہو ہو ہو نو موریدان وہی ہو ہو ہو پھر سے وہی غب غب غب غب موریدان وہی غب غب غب غب غب دا طریقہ دا دے طریقے مبارک یاد ساتے دا طریقہ شیطانی طریقہ دا طریقہ شیطانی طریقہ دا سنگا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اگے تیو کشر مرگر را گئے عبداللہ ابن عروہ اترا گئے و توائیو نے مات دا صحابہ کرام و رضوان اللہ علیہم اجمعین حالت بیان کا دا صحابہ سا حالتو وی دا صحابہ دا سا حالتو چکل قرآن کریم بیانی گی دا صحابہ دا غنی رزی کی گی و چکل قرآن کریم کی بشارتنا زیر بیانی گی دا اللہ قانون مسئلہ بیانی گی نظر نے بیر تنرم شی دیر پا نرمی مال قرآن تکینی اگو تو اے موری اے نے ز بازار تو وطن بازار تا پا بازار کی میں سے خلق ولی دے چھ پاگئی منی حل رازی وجد رازی حل وجد رازی اگو تو لن جواب کہ یا بونیا انہم شیاطین فلا تجلس معہم اے بچے دا شیطانان دی گورا چھ دے خلق سکینہ نے خواب اے بچے دا شیطانان دی گورا چھ دے خلق سکینہ نے تفسیر جامع البیان لکھلی دی پا تفسیر دا سورہ طہٰ کی چھ دا وجد و حل چرا ولی دی دی ابتدا اصحاب السامری کڑے دا آغا دا سامری سخیچ جوڑ کڑے و آغا چھ بے کل ولی دا نو دیو پا نچا شروع کڑا دے با پزام منی حل را وستا دے با پزام منی وجد را وستا دا وجدین دا حلین چی دی دا نسل لے دا مرگرو دا سامیری دا سامیری نسل لے پوشل خبر مانی عرض دا دے چی دل تلفز را گرے فصل لے لے رب کا منس کوا عبادت بدنی دا اللہ کوا عبادت بدنی کی دعا دا دعا چکے نو اللہ را بلا غیر اللہ مرا بلا دعا چکل کے نو پا آغا طریقے مانے ہوگا جی کما طریقہ منقول دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے عبادت بدنی کی سجیدہ دا سجیدہ سجیدہ با پیر تا نکے سجیدہ با قبر تا نکے سجیدہ با یو ولی تا نکے سجیدہ با یو عالم تا نکے سجیدہ وزیر اعظم و صدر تا نکے سجیدہ چکے نو خاص اللہ تبے کے اور پا مرغانو کی یو وڑغن مرغی دا او آغا مرغی سر یو فکر پیدا دے دا دے مرغی یو بہترین خبر کڑی دا دا دے وجن دا دغی مرغی قتل وجل ناروا دی وی دا با نو وجنے بہترین خبر کڑی دا کلچ یو سڑی دا توحید مسئلہ وکڑا بہترین خبر وکڑا دا دے سڑی قدر بکے گو را دے سڑی بیزتی بنکے ہد ہد ملا چرگ کا یو زل غیر حاضر دے سلیمان علیہ السلام وی مالی اللہ ارل ہد ہد سورت نمل کی رازی زو ہد ہد ملا چرگ کی نینما دلتا حاضر دے زینینم او کنا غائب دے لأعذبنہ خامخا عذاب بلورکم او لأذبحنہ یا بیالالکم او لیاتی انی بی سلطان مبین او یا بخکار دلیل ما تا پیش کی خکار دلیل پوشلے حدود را ورسی را واقعی و تا دلاری بیان کرا دلاری پا بیان کی یو خبر کئی چی دسی قوم میولی دا یسجدون للشمس دی نور تا سجدے کئی نور تا ولی ها غزات تا سجدہ نا کئی چی پڑ چیزونا دا اسمانونا دا زمکو نراو باسی دو ہود ہودا دا ملا چرگر صدا غم دے چی سجدہ غیر اللہ تا ولی کی گی پکار دا دے چی منگا استاو سمدا پی کری چی قبر تا ولی سجدہ کی گی یو پیر یو ولی تا ولی سجدہ کی گی دارنگ یو بادشاہ و عالم تا ولی سجدہ کی گی سجدہ اللہ تا ولی نکی گی مانزه که منگه وی ولکن و سلی و نسجودو یا اللہ خواستا لرمونس که و خواستا تا سجیده لگو جناب رسول اللہ سلام تا صحابی را غی وی ولی یا رسول اللہ منگ بتا تا سجیده کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لا ینبغی لی احد ای یسجود لی احد مناسب ندی چه و بنده دی بنده تا سجیده و کی او که سجده پا مخلوق کی مخلوق ترواوه نما بخزی تا حکم کرده و چخ پل خواهن تا سجده و کا لیکن سجده دا مخلوق مخلوق تا ناروا دا سجده چی کیگی نو خاص اللہ تا بکیگی صورت حامیم سجده کی رب العزت وی نور تا سجده مکوی سپونگمی تا سجده مکوی بلکه هاغ ذات تا سجده و کئی چی دا دی سپونگمی او دا دی نور او دس پومی دا دی مالک دے آغا ذات تا سجیده ہو کئی دا دی وجنا سر بگور سخر تا نکتا که خواخی تا بے نکتا که دا سر و دا تنده یو بہترین اندام دے دا اللہ در کڑے رے دا بخاص اللہ تا کتا کولیش سجیده پا مانزکی یو بہترین رکن دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دیر اقرب دیر نیج دے بند اللہ تا پا ہاغ وقت کی دے چرا پا سجیدہ مانی پروتی چکل پا سجیدہ مانی و سڑے پروتو ندا دیر اللہ تا نیج دی دا سجیدہ با واحد اللہ تا کی دے شی بلچا تا با سجیدہ نشی کی دلے کم سجیدہ چاہ دا مالی سلام تا شیوا اغا سر کتا کولو اغا عین سجیدہ نوا آغا سجیدہ مال متنزیل کے فرائی بغیو وی دغ انحنا آغا دین کے ولی کی زمانگ دین کی منسوخ دا سنگ منسوخ دا صحابی راغی رسول اللہ سلام تو یا رسول اللہ یو رور مسلمان چی دا بل رور مسلمان سمخامخ کی آین حنی لہو سرو تکت کی جناب رسول اللہ سلام وی لا یو رور مسلمان چی دا بل سمخامخ کی گورا سر با نکت کی مفصلی لی ربی کا سولات کی جی قیام دے قیام ودر دل چکے آغا تازیمی ودر دل دا بدا اللہ دا پارکے ودر دل تا یو مسئلہ دوستان واو رئی یو سڑے را روان دے را روان یو سڑے ناس دے را روان سڑے تا را روان سڑی تا کچوک ودری گی و دا پی خوشحالی گی چما تا خلق طول غد رہتا ہوں دے پا بارکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سر رہو ایتما سر لہ رجالو قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار کم سڑے چا پا دے مانے خوشا لیگی چما تا دے خلق طول پاسی گی طول درہ تا غد ریگی نوکا پا دے خوشا لیگی نزان لدے پا جہنم کی یو زید تیار کی شرعی قانون دارے چراتلن کے سڑے او پدین خوشحالی کی چما تا خلق ادری گی آن ادبن کچیر تا آگا خوشحالی کی نا لیکن ناس سڑی آگی تا پاسی گی نا دا ناروان دی ناس سڑے راتلن کی سڑی تا ادری دا و شران ناروان دے آن که ولا کراتلن کے سڑے پدین مانے خوشحالی کی او چکم سڑے پانچی گی نا ساغیل سزاور کے غیر تکلیب اور کئی لکنن چه قانون دا دے ملک دا حکومت دے یو افسر راضی محاغیت و مطالبین طبقہ ٹھولا ادری گی او که مطالب طبقہ کی چوک پانا چی دا نو دیل سبا سزاور کئی نو که دغشانا چوکوی من سر رہو ایت مسل لہ الرجال قیامن یو سڑے پا دیمان خوشا لیگی چی خلق دی ماتنیق ادری گی فل یتبو مقعدہ من النار نو زان لے غور کی زیر تیار کاؤ زان لئے غور و پا جانم کی زیر تیار کی بلکہ ودرے دل تعظیمی دام اللہ تک ہے. منز عبارت دے دوستانو منز عبارت دے دوینانا یو منز عبارت دے تعظیم نہ دعا منز عبارت دے عاجزی نہ درے منز کے ودرے دل اللہ تا تعظیمن او عاجزی پر شکل باندھے دا جزی شکل چرے حتیٰ کہ خلق لاس نسی گدی خان دا لاس ولی گدی دان دا تعظیم یو نخرا عاجز ودری کی یو طرف او بل تر تگوری نا حتیٰ کہ پا مانزکی او پا سکون او پا آرام مانے ودری گی دسی با ودری که چرا تا دا بہر نا سڑے ہوئی نی نو چرا آگا پا ذہن کی راجی چا آو دا سڑے پا جزی ولار لے کلا پا مانزکی غوک گراو او کلا یوزے گراو او کلا بلزے گراو دا بدن مانے با گتر دیرے نوے فصل لے رب بیکا فس عبادت بدنی و کدخ پدر او دا پاروان نهار و عبادت مالی خاص دا اللہ دا پاروان کا دا دی آیات لان دی تفسیر جامع البیان دا تفسیر نشافوری نے نقل کرے دے او دا مسند احمد نے نقل کرے او دا روید پا الکفایہ دا خطیب بغدادی کی موجود دے او پا مصنف دے ابن ابی شیبہ کی موجود دے او کل جا مصنف دے ابن ابی شیبہ دا روید ذکر کئی نو روید موقوف پا حضرت انس مانے دے او دا نور چی ذکر کئی نو حدیث مرفوع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا یو مچ ببارک یو سڑے دوزخ تلے دے دا خیو عجیب خبر ہے دوستانو دا یو مچ ببارک یو سڑے دوزخ تلے دے صحابہ کرام وی کیف ذالک یا رسول اللہ دا واقعی لگتا بیان کدا سنگ واقعی دا چی دا مچ ببارک سڑے دوزخ تزی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پلارک درگاو یو نیک سڑے پی تیر شو کلچ دا نیک سڑے تیر شو من جوران و تراوت و اقرب و لگت سا شکرانا پیش کا اگر از ماہ سنشتن سا پیش کم و چه نور سنش پیش کولی از منگ تڑا مخراپا و اقرب و لو زوبابا که نور سنی یو مچونی سا او دا مچ دی بابا و دی درگات و روارتا و دی سڑی ذهن که داو چه مچ با گناه نی مچی ونی و مڑی که و بابا تی روارتا و فخلوا سبيله لارو ته خوش کړه فلما ماتا کله چې دا سړی مړ شو د رب العزت طرف نه اړ وشو ادخل النار جهنم ته ننوځه. دوستانو د یو مچ په باره کې سړی دوزخ ته ځي په یو مچ په باره کې نو د مچ نه خو الوا ډېره زیاته اوچت حیثیت لري دا شیرینه او پیرینی دا خو اوچتی سی دا میوی دا خو اوچتی سیت لری دا بابا شال دا بابا جانڈا دا بابا غلاف دا خو دیر اوچتی سیت لری پسکوره روپی اشرفی دا خو دیر اوچتی سیت لری او سڑه درگاتا غلاف اوڑی جانڈا اوڑی خخت اول اوڑی داغی پنو مای نظرانی شکرانی کئی دا دی سڑی پا بارا کم سخیل لی چه دا با چه دا مچ پا بارا کی سڑی دو زخت تزی نو دا سڑی با کنی جنت تزی دا سڑی جنت تنشی تللی. زمن دا فقه یو معتبر کتاب دے بحر الرائق چه دا کنز و دقائق شرح را بحر الرائق ذکر کردی دی وما ينقلوا الى زراح الاولیاء الكرام من الزیت والشمع والدراهم والدنانیر وهو بالاجماع حرام وباطل. دا بحر رائق لکلی دی بحر رائق و یہاں روپی اشرفی تیل ڈیوا دا چھ دا اولیاء کرام قبرون توڑے کی گی دا پا اجماع دا تمام علماء من حرام و باطل لی. ولی قرآن کریم کی اللہ وی ون حر قربانی چکے مال چلالے خاص دا اللہ پنو میں علال کا اون دا اللہ پر نمہ نشے پیش کا سواب زان تا بخی پلار و مور تا بخی اولیاء و بزرگان تا بخی پیغامبر تا بخی غستا خو خدا لیکن مال چی پیش کے نظر و شکرانہ چکے واحد دا اللہ پر نمہ نگے کے دی کارونو کی فیدت سر دوستانو یو سڑے دا قرآن اتباعو کی یو سڑے عبادت بدنی دا اللہ کی، یو سڑے عبادت مالی دا اللہ کی. دیکھیں فیدت سدا فیدب کی داد ان نشان اک ابتر، شان اکن مراد دے دشمن، دشمن ستا اے نبی دا با لنڈے بوچے وی، لنڈے بوچے، لنڈے بوچے دے تو چخپیم تی گوچی شی، لاسم تی گوچی شی، وگم تی گوچی شی، بد بچ دے تو ابتر ہوئی. یوزلی مشرکین ابو جہل ویلو ان محمدن قد بوتے را، محمد علیہ السلام میراد دے بچی نشتا، رب العزت تے بدلو آغستل جتا دا محمد علیہ السلام ببارکیو چلا میراد دے، ننا ان نشان اکا ہوا الابتر. وشول خبر مانی ابو جہل او دا ابو جہل مرگی دا لنڈی بوچی ری دا جناب رسول اللہ سلام تمام امت دا سے محبوبیت سے لری لکا اولاد چی دا پلار سے چونہ محبت ساتی بلکہ دا دینا زیاد، لکا جناب رسول اللہ سلام وی لا یؤمن احدکم یو سڑے مومن کی گنا حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، جزو تو محبوب شم دپلار د اولاد بلکه تمام دنیا نو تو محبوب شم. نو امت د نبی صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم سره د خپل اولاد دپلار نډیر محبت ساتي. نبی صلی الله علیه وسلم لنده بوچه نه ده، میراث نه ده، میراث مخالف ده. اتباع قران کا، عبادت بدنی کوا، عبادت مالی کوا، دشمن در گورا، دشمن بخپل پا لرزان شی، اخپی و لاس پی مات رامات شی. در دی وجن اللہ وی، یقینا من در کرتا در دیر خیارا، پس عبادت بدنی کوا استاد رب در پارا، قربانی کوا استاد رب در پارا. یقینا استاد دشمن چلے خاص کر الابتر دا با منقطی شی، دا با کچ شی در هر خیر نا، دا با لنده شی، دا با غص غص شی، دا هر خیر نا، خیر تا با اونره شی. سورت کافرون کی لفظ عبادت دا کل مکرر کرده ده. دا لفظ دا عبادت ولی مکرر کئی؟ تاکیدن او تحقیقن، دا تاکید دا وجه دا تحقیق دا وجه نا، یا دا دی وجن چدا لا اعبدو لا اعبدو مکرر کئی حال و استقبال کی، زوسم عبادت دا غیر اللہ نکونو پایین دا کم نکو ما. دویم درم، یا زا دا اللہ سر عبادت پا ذات کم شرک نا پیدا کم، نو پا صفاتو کم دا اللہ سر شرک نا پیدا کم. سلورم، اول لا اعبدو کی رد شرک، رد شرک اعتقادی دے، و دویم لا اعبدو کی رد شرک فعلی دے. یا اولنے چلے نفس فعل چا عبادت دا غیر اللہ دے، و دویم فعل سرد صفت زائدن چا تعظیم دے. عبادت دا غیر اللہ نکوم، دس عبادت دا غیر اللہ چا پائے کہ تعظیم دا غیر اللہی. ہر قسم اسلامی کی سٹو دپارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ، اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز، دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ، نس کول گراؤنڈ، جہانگیرہ روڈ، سوابی، پروپرائٹر انور شیر توحیدی.